Hallå? Hallå? Hallå? Hallå? Ja, kan du höra mig? Ja, nu hör jag! Ja. Herregud, jag hade glömt att missa och dra upp regeln här. Det var en tabbe av mig. Nej, bara. Hur är läget, Jocke? Det är jättebra, hör du själv? Jo, det är fint. Det är fint. Vad har du för dig? Ja, just nu så gör jag intervjuer faktiskt. Hör du häpna. Du bara kör en sån alla ett bräde idag, eller? Ja, inte hela dagen. Det är så hela förmiddagen nu och sen så tar jag eftermiddags passet en annan dag. Ja. Men det var lagett. Du vet vad du ska göra idag. Jag vill ju inte tränga mig på här, men jag är också med. Jaha, hej, hej. Hej. All right. Vad fasiken, det händer mycket för er nu känns det som i Sabaton. Vilken, jo då. Vilken framgångshistoria. Vad sa du nu? Vilken framgångshistoria. Ja, det kan man väl lugnt säga. Det har varit fantastiska år. Det enda var, man kände sig lite gammal när man insåg att jag hållit på med det här 18 år och 36. Så att det är exakt halva livet nu. Åh jäklar, är det så länge? Jajamän. Ja, det var inte fy skam. Nej, det finns sämre saker att göra halva livet, ska jag faktiskt helt ärligt säga. Det finns det definitivt. Men allt det här med Sabaton, när har det någonsin kommit upp för dig när det började bli så stort? Förstår du vad jag menar? När man är inne i någonting och jobbar så mycket så är det svårt att stanna upp någon gång och säga wow, eller utifrån liksom. Jag väntar fortfarande på den feelingen, ja. Men... Okej, den har inte kommit än. Nej, alltså jag vet inte. Det är så konstigt, för det var aldrig min plan att försörja mig på musiken, att... bli rockmusiker. Det var, jag har alltid älskat musik. Jag har spelat allt från Hammondorgel till kyrkorgel, gitarr. Och jag har spelat med olika band under årens lopp. Och visst var det kul med Sabaton då, när vi gjorde Primo Victoria 2005. Då kände man, wow, nu kan man höra att det här är något unikt. Det här låter som bara oss, absolut. Men precis som med mycket annat så bara blev det så. Så jag kommer så väl ihåg, det här är, oj, under början av 2008. Då var vi ner till Grekland och spelade två spelningar. Och jag står på scen i Aten. Jag tror det här är under en av de två första låtarna. 2008 eller 2009. En av de två första låtarna vi spelar på konserten. Och helt plötsligt så blir det som om att någon drar i handbromsen och hela världen går i ultrarapid. Eller tvärtom liksom. Att man bara bromsar in. Och sen så, vad fan gör jag här? Ja. Sen så, shit, vad fan. Du har inte gjort något annat på 1,5-2 år nu, Jocke. Du är fan... Du är professionell musiker, du lever på det här. Åh fan, coolt tänkte jag. Sen tog vi vidare. Ja, du kom både mitt på scen då också. Ja. Det var som att någon drog i handbromsen. Och så allting gick så här jättesakta i slow motion omkring mig. Mm. Och så på något sätt så sjunger jag vidare. Alltså min mun jobbar med, ja, texterna sitter ju liksom. En huvud sitter där. Det händer. Men allt det här är väldigt sån här out of body experience, man får säga på engelska. Ja. Det var då smalde lite grann. Ja, och så, sen efter konserten så satt man och kliade sig i huvudet. Hur fan blev det så här då? Men hur blev det egentligen att ni startade upp det här? Ja, egentligen som alla andra. Vi träffades ett gäng musiker i Falun som inte kanske var de bästa musikerna i Falun. Men vi var kanske de som var ihärdigast. Och vi, tack vare att man inte var bäst så fick man inget gratis. Vi var tvungna att kämpa och repa och träna och träna och träna. Och vi gillade öl och vi gillade Judas Priest Painkiller, så vi syntes ju varje helg hos samma kompisgäng och spelade upp demos för vänner och fick input. Och ja, precis på den vägen är det liksom. Ja. Att man sakta men säkert, ja, tittar man tillbaka egentligen så, ja, ska man hårdra det så är jag väl inte så, inget jag hatar, men jag tycker ju inte det är så jävla imponerande fram till på skiva fram till 2005. Och det är ju inte förrän man ser mot mitten, slutet av 2006, att vi börjar bli ett vettigt liveband som man inte behöver skämmas över. Fast det tar väl ett tag innan man lär sig och man hittar hur man vill låta och vill framföra sin musik. Absolut. I början egentligen så är det ju bara en massa, inte kopiering, men man är så extremt influerad av vad ens egna idoler gör, att det blir så tydligt att det här kommer därifrån, det här kommer därifrån, det här kommer därifrån, om man säger så. Så det tog ju oss, jag skulle nog säga, vi spelade väl in 2003 började de första låtarna som låter Sabaton, som man kan känna igen dem idag, komma. Mm. Och 2004, även om den släppte 2005, 2004 spelade vi ju in skivan Primo Victoria. Och där kan man ju definitivt säga att med de här trestämmiga körerna, soundet, sättet att arrangera låtar på, därifrån kan man känna igen Sabaton. Men om man ändå tänker efter från 99 till 2004, det är 5 år av minst 2 dagar i veckan i replokalen plus alla timmar låtskrivande och liksom... Och ett jäkla harvande när man inte vet vart det ska ta vägen, ja. Oh ja, det kan jag säga. Det är nog det mest frustrerande när man, man är på väg någonstans. Det är jävligt kul i början, för då accepterar man att man är nybörjare. Mm. Sedan när det börjar komma, man får första skivkontraktet, men skivan kommer aldrig, man får problem. Det då kommer det en jävligt tuff period, skulle jag vilja säga. Mm. Att, det gäller nog alla band, det här är inte bara oss. Utan det, då det börjar bli allvar av det. Sen så blir det kul ett tag till igen, och sedan kommer nästa breaking point, och det är väl det som blir jävligt jobbigt för många. Det är när man precis står där, jaha, jag har ett vanligt jobb, jag har ett band, jag kan inte göra båda samtidigt, shit. Då märker man ju att de som har jobb, så de kan verkligen ta ledigt när de vill, kommer ju mycket längre. Sen kommer väl nästa steg då, ytterligare, när man har gjort uppåt, ja, över 500, kanske 1000 konserter. Mm. Det är då folk undrar, oj, är det här verkligen så kul? Ja, precis. Så att det är väl liksom 3 gallringar, om man får se det så, som jag har märkt av i alla fall, och det brukar stämma med övriga kollegor man träffar också. Men nu när det har gått så bra under en längre tid här, hur ser problemen ut då? Kan man, har man några sådana på samma sätt då, eller? Oh ja, har man något att leva upp till. Och sedan, hur tar man det här vidare? Hur blir vi bättre? Ja, precis. Det är väl liksom egentligen, vi beslutade för några år sedan att inte bry oss om hur tjänar vi mer pengar, hur blir vi större som band, hur utnår vi ut till andra människor, hur, alltså alla dessa saker. Mm. Utan vi valde då istället att nu skiter vi allt det där. Nu fokuserar vi på att göra bättre skivor och göra världens coolaste liveshows som vi kan göra ändå. Mm. Så att bli bättre istället. För allt annat kommer liksom på köpet då. Precis. Så att... Men hur är det med bandnamnet? Oj, ja, det är en liten tursväng där, om man säger så. Tror att ni är svenskar, för ni fattar i alla fall det här skämtet. Men det funkar inte bara på engelska. Men väldigt lång historia kort. 1999 hette vi Aeon när jag precis hade kommit med i bandet. Det är bara Per kvar sedan den tiden, om man säger så. Vad heter ni? Aeon? A-E-O-N, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Och vi upptäckte att det namnet var upptaget. Så då satt vi på ett rep och sa, ja, vi måste komma på ett nytt bandnamn. Okej. Okay. Och det här är torsdag då. Till tisdag nästa vecka, då ska alla komma med ett förslag var minst. Så får man komma med fler, så väljer vi ett nytt bandnamn. Mm. Okej. Okay. Så kommer vi på tisdagen, så det har gått 5 dagar eller 4 då. Och jag var den enda som hade ett förslag. Och det var Sabaton. Okej. Och vad hade du hittat det då? Du satt bara på dass typ och funderade lite? Ja, eller? Det var ju en, hör och häpna, en bok om medeltida rustningar och militärutrustning och vapen. Ja, så det har ändå en betydelse, Sabaton, eller? För det absolut, det är en jävla heavy metal-känga. Alltså, det är väl det som är grejen. Sabaton är en, vad ska man säga, medeltida riddarsko. Har ni sett säkert? Jaha. Den här fotpansaret som ligger som skal ovanpå varandra hela tiden. Exakt, som fiskfjäll. Ja. Mm. Det är en Sabaton. Jaha. Det var coolt. Jag trodde inte att det hade någon mening. Nej, inte jag heller. Jag trodde det var sammansatta ord på något vänster. Ja, men inte ja, det är en sån. Och sen så tänkte vi då på svenska, så blir det kul, och det är jävla heavy metal-känga. Ja, precis. Det är fantastiskt. Jocke, hur har nya plattan eller senaste plattan blivit tagits emot? Väldigt bra. Det är precis som vanligt att när plattan släpps, så är de flesta fans reaktion, ja, det är riktigt bra, men nej, fan, den förra var bättre, eller den där var bättre. Mm. Och sen så pratar man med folk när vi släpper nästa skiva, då var den, då helt plötsligt den vi släppte för 2 år sedan som inte var bra nog bäst. Mm. Ja. Det är olika. Men det flyttas väl alltid fram en platta så här. Nu var den från 2005 bäst, nej, nu 2007, och så håller det på så hela vägen. Till viss del, ja. Det är, generellt sett kan man ju säga att där folk kommer in och blir fans, det är alltid den plattan som de håller högst. Ja. Sen så ska man ju vara ärlig, vissa plattor blir mer lyckade än andra, det är inget att snacka om. Ah. Men å andra sidan, det finns vissa människor som tycker att vilket band det än är, de har inte gjort något bra sen andra demon, sen suger de. Men du, nu kommer ju ni till Göteborg och spelar också den 25 mars här. Frölundaborg, varför bokar ni där? Vad händer där? Ja, det är för att det är ju antagligen hockey på Skandinavien med lördag, va? Mm-hmm. Är det så det är? Vi trodde att det var hästhoppning. Alltså, det är ju inte bokat än, men oddsen att lokala hockeylaget kommer gå vidare är relativt jävla höga, ska man säga. Ja. Det ser ju lite bättre ut än det gör för Leksand. Ja, så är det ju faktiskt. Nej, men det ska ju bli skitkul att ha er här i stan såklart. Det känns som att det är många som verkligen, verkligen tycker om er. Och det är ju askul att ni kommer hit och spelar. Ja, det är väl, tycker jag, i alla fall. Inte för att du kommer säkert någon stockholmare döda mig, men jag tror nog att Göteborg är lite mer metal faktiskt. Ja, bra sagt. Du, en avslutande fråga bara. Det här med Sweden Rock i somras. Hur var det? Kul så in i helvete. Kan tänka mig det. Vi är väl nog, tror jag, det enda bandet som har gjort alla scener. Vi har väl inte gjort de här nya tältscenerna som har kommit och gått under åren och sånt där. Men vi har gjort dem alla fyra stora scenerna. Och i ordning, om man säger så. Även om den ena scenen bara var ett nationaldagsfirande, så spelar vi Primo Victoria mer eller mindre. Sådär. Men det är jävligt häftigt. Jag tycker om festivalen. Jag tycker det är en av Sveriges mysigaste festivaler. Eller ja, Sveriges, en av världens faktiskt. Ja, faktiskt. Vi håller med dig till 110%. Du, jag har tre snabba frågor här bara innan vi ska avsluta, Jocke. Är du beredd? Mm. Om du fick vara tjej för en dag, vad hade du gjort då? Det vågar inte jag säga i radio. Kör på, vi har hört det värsta. Vi har hört, Våra lyssnare har hört det värsta verkligen. Nej, glöm det. Det händer inte. Okej. Om du fick ha en superhjältes krafter för en dag, vad hade det varit för kraft? Oj, ja, det är bra. Ja, vi tar väl klassiker. Stålmannen, han gör ju det mesta ändå. Ja. Så. Alla andra är så begränsade, han gör ju det mesta. Så det blir lite allt i all och superkraft liksom. Det är ja, precis. Som helst. Om du fick leva i en tv-serie, vilken tv-serie hade du levt i då? Oj. Ja, det finns ju bara ett svar för mig, men det är, jag är inte så väldigt krigisk av mig, men att få se, om man tar tv-serien Band of Brothers till exempel och få följa det händelseförloppet, hade ju varit en fantastisk upplevelse. Tyvärr hade man väl fått antagligen sätta livet till, vilket kanske vore en stor nackdel då. Men du kan bara vara med ovanför liksom och se. Ah, ja, i så fall är det definitivt den. Ingen snack om saken. Ah. Nej, det är grymt. Men du, Jocke, tusen tack för den här tiden och stort lycka till med spelningen, och så hoppas jag att vi får möjligheten att träffas face to face. Absolut. Och tack. Ja, tack själv.